chodzę i szukam, szukam i chodzę. Szperam w szafach, patrzę po podłodze. Idę do Andrzeja, czy coś się zmieniło wreszcie? Makabra, chcecie, wierzcie lub nie wierzcie, nie ma towaru w mieście. Jedni mówią, że jest to efekt wojny. Poci mi się kark, jestem wielce niespokojny. Inni znów mówią, iż to jest efekt ceny podbijania. Wszędzie wydzwaniam węsze po mieście. Nie ma towaru w mieście. Handlarze sprzedają ludziom jakieś gówno. Ci biorą to świadomi, że są waleni równo. Jak chcecie, to bierzcie, jak chcecie, to nie bierzcie. Paranoja, nie ma towaru w mieście. Przyzwyczaił, temu trudno jest się odzwyczaić. Psie krwie bez sumienia, ludzi samych sobie tak zostawić. Coraz to fałszywy alarm, ktoś widział, więc się spieszcie. Bałach, nie ma towaru w mieście. Zachodzi, kolejna noc nadchodzi. Idę spać, a to do kurwy nędzy, nie o to przecież chodzi. Telefon dzwoni, koniec męczarni nareszcie. Biegnę, dzwoni ktoś inny, chcecie, wierzcie lub nie wierzcie. Nie ma towaru w mieście.